Weekend. My go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 24 października. Jest 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przekazanie kompetencji z państw narodowych do Brukseli spowoduje utratę przez Polskę suwerenności, mówi tak szef MON. Od nowego roku nauczyciele otrzymają 30% podwyżki zgodnie z obietnicą przedwyborczą, mówi poseł Lewicy. Jest inwestor strategiczny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że przekazanie kompetencji z państw narodowych do Brukseli spowoduje utratę przez Polskę suwerenności. W programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że to proponuje obecnie Unia Europejska i należy postawić sobie pytanie, jak wobec tych dążeń postąpi ewentualny rząd Koalicji Obywatelskiej. Zabranie kompetencji z państw narodowych, przekazanie tych kompetencji do Brukseli. De facto Unia Europejska dziś jest zdominowana przez Niemcy, a więc do Berlina. Czy to leży w interesie naszego kraju? Nie, nie leży to w interesie naszego kraju. A mówią, chociażby znowu wrócę do mojej dziedziny, mówią o europejskiej armii. Co oznacza europejska armia? Oznacza wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy. To będzie katastrofa, jeżeli do tego dojdzie, bo jedynie Stany Zjednoczone mają realną siłę militarną. Minister Obrony Narodowej powiedział, że armia w liczbie 300 tysięcy żołnierzy to minimum dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, odnosząc się do słów byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka o liczebności armii, demografia na to pozwala. Szef MON podkreślił, że nikt nie obroni Polski, jeśli sami nie będziemy chcieli się obronić. Wskazał, że NATO wspiera Ukrainę, która nie jest członkiem sojuszu właśnie z tego powodu, że chce się bronić. Informacja sprzed chwili, stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5%. Wobec 5% miesiąc wcześniej, podał przed chwilą Główny Urząd Statystyczny. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek potwierdził, że od nowego roku nauczyciele otrzymają 30% podwyżki zgodnie z obietnicą przedwyborczą. Jak dodawał w Polskim Radiu Szczecin, zostało to uzgodnione ze wszystkimi partiami dotychczas opozycyjnymi i obietnica zostanie spełniona, choć jak zauważył, to zależy od stanu budżetu. Odpowiedzialność polityków to jest też odpowiedzialność za to, co się mówi. Dzisiaj jestem absolutnie za tym i wiem, że wszystkie ugrupowania tej koalicji przyszłej rządzącej są za tym, żeby to zrealizować. I zrobimy wszystko, żeby zrealizować. Natomiast my nie wiemy, co tam jest ostatecznie w tym budżecie, bo trzeba ten budżet przecież przyjąć, a pieniądze na to muszą się znaleźć w budżecie. Więc zrobimy wszystko i na pewno tak będzie, że te podwyżki od 1 stycznia wejdą. Dariusz Wieczorek nie chciał mówić o tym, którym ministerstwem pokieruje Lewica i kto na jego czele ewentualnie stanie. O 12 rozpoczynają się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z partiami, które dostały się do Sejmu. Dzisiaj spotkanie z przedstawicielami PiS i Koalicji Obywatelskiej. Jest inwestor strategiczny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zostanie nim konsorcjum dwóch firm, Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Do zadań inwestora strategicznego należy wniesienie mniejszościowej części kapitału niezbędnego do budowy lotniska, a także wsparcie CPK swoim doświadczeniem, know-how na czas realizacji, a po jej zakończeniu w operowaniu portem lotniczym. 60% finansowania na budowę lotniska ma zostać pozyskane w postaci finansowania dłużnego, czyli obligacji lub kredytu konsorcjum banków, a 40% będzie pochodzić właśnie od inwestorów obejmujących udziały w spółce CPK Lotnisko. To właśnie mniejszościowej części tego kapitału dotyczy wybrana oferta, podczas gdy większościowym inwestorem pozostaje CPK, a więc Skarb Państwa. Według rządowych założeń port lotniczy Solidarność ma zostać wybudowany do 2028 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Były pracownik amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego z Colorado przyznał się do próby sprzedaży Rosji tajnych informacji. W ramach ugody prokuratura nie będzie żądała dla niego kary dłuższej niż 22 lata więzienia. Oskarżony to 31-letni Jared Sebastian Dalik. Początkowo groziło mu nawet dożywocie. Tajne informacje przekazał ostatecznie agentowi FBI, którego wziął za rosyjskiego szpiega. W rozmowie z agentem używał argumentów politycznych, ale miał też stwierdzić, że jest zadłużony na ponad 200 tysięcy dolarów. Według aktu oskarżenia sprzedane informacje obejmowały ocenę zagrożenia w zakresie ofensywnych zdolności wojskowych państwa trzeciego oraz informacje dotyczące zdolności obronnych Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dzień nie tylko pod znakiem chmur, ale także mgieł. Najbardziej dają się we znaki od samego rana. Na wschodzie te mgły będą utrzymywać się do godzin około południowych. No ale to tylko tyle, co pada. Więcej opadów na razie brak. Później na zachodzie i w górach miejscami słabe opady deszczu. Od 10 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 17 i 19 na południu. Pięć i pół minuty po godzinie 10:00. To jest trójka przed południem, trójkowa audycja popularno-naukowa. Witold Lazar, witam ponownie. Będziemy razem do 12:00, a więc zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. program Trzeci Polskiego Radia. Slowdive. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 10. W naszym studiu Kuba Witkowski i nie sam. Dzień dobry, a naszym gościem jest Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Witam pana. Dzień dobry. Wracamy do tematu technologii 5G i mitów na jej temat. Dość często można spotkać się z przekonaniem, i nie dotyczy to tylko 5G, że maszty telekomunikacyjne w pobliżu domu to dramat i prosta droga na cmentarz. Prawda to? To jest oczywista nieprawda. Maszty telekomunikacyjne blisko domu to jest tylko i wyłącznie droga do tego, żeby mieć dobrej jakości usługę telekomunikacyjną, do niczego innego. Czyli to nie wpływa w żaden sposób negatywnie na nasze zdrowie, bo panuje takie przekonanie, że może lepiej, żeby maszt był oddalony, gdzieś tam za miejscowością. Również trochę w myśl takiej zasady czy porzekadła, że pod latarnią najciemniej. Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie przekonanie panuje, natomiast to jest przekonanie absolutnie mylne. I już powiem dlaczego. Wiele osób uważa, że maszty powinny być posadowione poza miejscowością, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli operator chce postawić maszt gdzieś w centrum miejscowości, znajdują się okoliczni mieszkańcy, którzy twierdzą albo się pytają, a dlaczego ten maszt nie stoi za granicami, a gdzieś tam na pobliskim polu. Wtedy nikomu by nie szkodził, nikomu by nie przeszkadzał. Z masztami jest troszeczkę tak, jak z lampami ulicznymi. Czy ktokolwiek stawia lampy uliczne za miejscowością. No nie. No właśnie, a dlaczego? No dlatego, że chcemy skorzystać jak najbardziej z tego światła, prawda? Otóż to. I dokładnie tak samo jest z masztami telekomunikacyjnymi. One muszą stać w tych miejscach, w których przebywają jego klienci, czy klienci danej sieci. Jeżeli postawimy ten maszt zbyt daleko, nie będzie w stanie obsłużyć tego ruchu, który powinien obsłużyć. Tak samo jak z latarniami, które przypomniałem wcześniej. A jakie pokrycie mają takie maszty? Bo wiadomo, że to jest jakiś konkretny obszar i czasami nie mieszkamy w pobliżu takiego masztu, a telefon działa całkiem dobrze. Pokrycie jest bardzo różne i to zależy od tego, w jakim terenie ten maszt stoi, bo często jest tak, czy właściwie z reguły jest to w ten sposób, że zasięg nadajników w terenie takim zurbanizowanym, czyli w miastach, jest stosunkowo niewielki. A to wynika z wielu czynników, między innymi z częstotliwości, które są na danym maszcie zaimplementowane. W sytuacji, w której mówimy o nadajniku gdzieś na takim terenie mniej zurbanizowanym, jego promień jest dużo większy, bo używa też częstotliwości, które się dalej niosą. To jest podobnie jak z radiem, prawda, UKF, czyli krótkimi falami. One mają krótki zasięg, w związku z tym słuchamy rozgłośni lokalnie, ale też istnieją, na przykład Polskie Radio nadaje na falach długich i jeden maszt jest w stanie pokryć zasięgiem całą Polskę. Albo i dalej. Także to są dokładnie tego typu różnice. Wracając do kwestii bezpieczeństwa i tej odległości masztu od zabudowań, rozumiem, że same urządzenia, one są też tak skalibrowane, żeby krzywdy nie zrobić. Niezależnie od tego, gdzie jest maszt posadowiony, poziom pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności musi być zawsze spełniony. Czy on stoi blisko, czy on stoi daleko, to z punktu widzenia bezpieczeństwa i norm nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ poziom będzie, maksymalny poziom dopuszczalny będzie dokładnie taki sam. I tą konkluzją kończymy naszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Miasto budzi się, nie jesteśmy

Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach już prawie 10:30. Serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Za nami gala wręczenia tegorocznej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Wydarzenie odbyło się wczoraj w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Osobowością roku została Martyna Pastuszka za występy na najbardziej renomowanych festiwalach muzyki dawnej czy inicjowanie oryginalnych wydarzeń muzycznych. Laureatka dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Ja jestem oczywiście jakimś takim frontmanem i taka jest funkcja lidera, którą przyjęłam, ale za mną i zawsze za osobowościami jest cały sztab ludzi, którzy się złożyli na wytworzenie, na utworzenie i na ukształtowanie takiej tożsamości. Tym wszystkim osobom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mówiła tegoroczna laureatka nagrody w kategorii Osobowość Roku, Martyna Pastuszka. Wydarzeniem roku uznano 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowej imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Laureata w kategorii Odkrycie Roku wyłoniła publiczność i został nim światowej klasy skrzypek Wojciech Niedziółka. Z kolei nagroda honorowa Koryfeusz Muzyki Polskiej 2023 trafiła do Ireny Santor. Przy muzyce zostajemy, ale teraz będzie o konkursie dla młodszych artystów. Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne finały Eurowizji Junior. Polskę reprezentować będzie Maja Krzyżewska. 13-latka zaprezentuje utwór I Just Need a Friend. To już 26 listopada. Tegoroczna edycja Eurowizji Junior odbędzie się w Nicei. Tymczasem na początku tygodnia do sieci trafił teledysk do utworu Mai i już zgromadził prawie 100 tysięcy wyświetleń. I jeszcze dużo brakuje Mai do wyniku, który wykręcił utwór Ricka Astleya Never Gonna Give You Up. Został odtworzony w sieci już 1,5 miliarda razy. Co prawda hit ma już kilkadziesiąt lat, ale drugą młodość zyskał dopiero kilka lat temu, kiedy utwór Ricka stał się internetowym wiralem. Rickroll, bo tak nazwano to zjawisko, okazał się na tyle popularny, że ma swoje hasło na Wikipedii. A jeszcze dziś w Trójce będziemy mówić o pieniądzach, a dokładnie o tym, ile wart jest globalny rynek gier komputerowych. Tę kwotę kwadrans przed 13 zdradzi Państwu w swoim cyklu Samograj. Radosław Nałęczyk. A dwa kwadranse przed 15 kolejny serwis kulturalny, na który już teraz zapraszam w imieniu Małgorzaty Łukowskiej. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 29 minut 11. Jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

The Cranberries w Trójce przed południem. No to jesteśmy w dobrym klimacie, bowiem zabieram teraz Państwa nad Czarną Rzekę. Rzeka Ruki, płynąca przez Demokratyczną Republikę Konga. Ona uznawana jest za najciemniejszą rzekę na świecie. Jej wody są po prostu o wiele ciemniejszego koloru niż wody innych rzek porównywalnej wielkości. Wiele już lat temu naukowców zaintrygował ten niezwykle ciemny kolor wody w rzece Ruki. Naukowcom z Politechniki w Zurichu udało się odkryć, co jest powodem takiego zabarwienia. Od lat 30. XX wieku trwały badania nad stanem wody. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero teraz naukowcy postanowili poszerzyć zakres badań o analizę składu chemicznego wody. Przez ostatni rok, co dwa tygodnie, skrupulatnie analizowali skład wody i odkryli, że rzeka posiada w swoich wodach wysokie stężenie rozpuszczonego węgla. No i to wyjaśnia jej czarną barwę. Skąd ten węgiel? No trafia on do wód Ruki z otaczającej ją puszczy. Materia organiczna znajdująca się na lądzie z otaczających rzekę lasów deszczowych i torfowisk w czasie ulewnych deszczów jest po prostu spłukiwana do rzeki. Ot i cała tajemnica. I jej wyjaśnienie zajęło tylko 90 lat. No ale w końcu sukces. Samotność, dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Pokażę wiedzę ci tajemną, stary, tak nie znają moc. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo to już za 13 minut godzina 11 w Trójce przed południem. Dziś wybieramy się do wielkopolskiej Rydzyny. O powodach naszego zainteresowania tym uroczym miastem opowiedzą teraz Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników po zamkach i pałacach w Polsce, Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Wielkopolska Rydzyna to miasto, które swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim znanym rodzinom Leszczyńskich i Słukowskich. To właśnie za ich czasów miejscowość rozwinęła się i stała znanym miejscem na południe od Poznania. Dziś w północno-wschodniej części Rydzyny znajduje się piękny pałac na fundamentach średniowiecznego zamku, którego historia sięga już XV stulecia. Co najważniejsze, okazała rezydencja obecnie należy do najważniejszych zabytków tego typu w Polsce. Pierwszym właścicielem Rydzyny był pod koniec XIV wieku Jan z Czerniny. Była to osoba wielce zasłużona na dworze króla Władysława Jagieły. To właśnie on był budowniczym pierwszego zamku w Rydzynie. Okres jego powstania szacuje się na początek XV stulecia. Zamek powstał wówczas na planie czworoboku z dziecińcem po środku. W skrzydle południowym znajdował się główny budynek mieszkalny o 4 salach, w części wschodniej mniejszy, pomocniczy, w którym znajdowały się 3 pomieszczenia, a po północnej stronie zamku wznosiła się wówczas kwadratowa wieża. Po śmierci Jana budowla zaczęła podupadać. Duże zniszczenie przyniósł potop szwedzki. Pod koniec XVII wieku Rydzyna została kupiona przez Rafała Leszczyńskiego i nowy właściciel zbudował pałac z wykorzystaniem murów dawnego zamku. Co widać do tej pory. Tak, i powstała wówczas czterokondygnacyjna, okazała budowla z wewnętrznym dziecińcem i tymi charakterystycznymi alkierzowymi basztami w nawierzchu. Nowa budowla za to wyróżniała się pięknymi wnętrzami. I co najważniejsze, dziś również możemy je zwiedzać. Na parterze znajdowały się wówczas pomieszczenia gospodarcze, na piętrze apartamenty właścicieli. Trzecia kondygnacja przeznaczona była na reprezentacyjne sale, bogato rzeźbione i dekorowane. Tu także znajdował się piękny westybul z ogromnymi posągami. Niedługo po zakończeniu przebudowy tego zamku kolejny z Leszczyńskich został królem. Po śmierci Rafała w 1703 roku jego majątek odziedziczył syn Stanisław, który rok później został wybrany królem Polski. Niestety z powodu złego prowadzenia interesów państwa zmuszony został do ucieczki z kraju, osiadł we Francji. 3 lata później także i pałac spotkało nieszczęście, gdyż ucierpiał w pożarze. Na szczęście w jego trakcie nie uległy zniszczeniu piękne sztukaterie i freski w sali balowej, a także w innych reprezentacyjnych pomieszczeniach. Potem Rydzyna stała się własnością Sułkowskich. W latach 30. XVIII wieku majątek odziedziczył książę Józef Aleksander Sułkowski i wkrótce potem doprowadził zrujnowaną budowlę do dawnej świetności. Powstała piękna reprezentacyjna klatka schodowa, przebudowano wielką salę balową, w której powstały niezwykłe sztukaterie i na suficie właśnie jednej z nich powstała polichromia, która ukazywała scenę zaślubin księcia z Anną Przebędowską i możemy tą scenę podziwiać do dziś. Kolejne prace miały miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, co wtedy stworzono albo przebudowano. W 1762 roku Rydzyna przeszła na własność Augusta i 4 lata później prowadzono pracę w parku, w którym powstała niezwykła oranżeria, pawilony, a także półkoliście zamknięty od wschodu basen, który otaczały kamienne rzeźby. No i wówczas także założono teatr. A na początku XX wieku zamek stracił nieco na znaczeniu. Dlaczego? Rydzyna była własnością Sułkowskich do 1909 roku. Potem została wykupiona przez pruski rząd i został przeznaczony zamek na kolegium szkolne, dlatego stracił na znaczeniu. Podczas II wojny światowej został on zajęty przez Niemców, a w 1945 roku całkowicie spalony. Remontowe prace podjęto w latach 70. Zabytek odbudowano, a dzięki przede wszystkim materiałom fotograficznym z okresu międzywojennego odtworzono wnętrze rezydencji. Czyli możemy je do tej pory oglądać i to jest bardzo dobra wiadomość, a Rydzyna jest poza tym bardzo piękna i ma niesamowity rynek, dlatego warto odwiedzić to miejsce. Do Wielkopolski zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Już za nami. Patrz, już za... na szczęście to za nami. Patrz, już zabiera cię życia ciepły prąd, szuka ci miejsca. Lecz nawet jeśli nie wiesz gdzie, wszystko dobrze wie twoje serce od zawsze sto. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.